İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 4. programındayız. Bu hafta konuğumuz İstanbul'un ilk fotoğrafçıları. Konuğumuz da fotoğraf tarihi araştırmacısı ve yazar Cengiz Kahraman. Hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk. Merhaba. Önce kısa bir giriş yapalım tabii fotoğrafa. İstanbul için fotoğraf önemli. Bugün hepimiz cep telefonlarımızla, daha önce amatör makinalarımızla İstanbul'un yeni görüntülerini, yeni imgelerini üretiyoruz hiç durmadan milyonlarca kez. Ama ben hepimiz de biliyoruz ki İstanbul fotoğraf açısından da şanslı bir kent. Geçmişiyle ilgili o çok sevdiğimiz siyah beyaz fotoğraflardan çok sayıda var. Çünkü bakacak olursak, şimdi özetleyeceğim, tarihte de göreceğiz. İlk zamanlardan itibaren, yani fotoğrafın icadından hemen sonra İstanbul'un fotoğrafları çekilmeye başlanmış. Fotoğrafın icat edildiği tarih olarak kabul edilen 1839. Hemen bir yıl sonra 1840'ta İzmir'e ulaşan Frederick Gopher Fesquet'in fotoğraflar çektiği biliniyor ki kimilerine göre bu fotoğraflarda Anadolu'nun ilk fotoğrafları sayılıyor. Osmanlı darphanesinde baş hakkak olarak görev yapan İngiliz James Robertson'ı hatırlıyoruz. Fotoğraf tarihiyle ilgilenenler çok iyi biliyorlar. Onun çektiği resimlerde Osmanlı başkentini, İstanbul'un görüntülendiği ilk fotoğraflar. Daha sonra imparatorluk topraklarına pek çok yabancı fotoğrafçı geliyor. Osmanlı'nın çok dilli, çok kültürlü yapısı, Batı kentlerine hiç benzemeyen kentleri, kasabaları ve tabii ki İstanbul seyyahları bu coğrafyaya getirir. Bu seyyahların pek çoğu fotoğraf da çekiyorlar. Dolayısıyla İstanbul'dan sayısız fotoğrafçı geçiyor ve günümüze o eski kenti, insanlarını, hayatı anlatan muazzam bir miras bırakıyorlar. Dünyada ilk savaş fotoğrafının çekildiği yer kabul edilen Kırım Savaşı 1854-1856. O tarihten itibaren İstanbul ile Anadolu ve Rumeli'den Selanik, Manastır, İzmir, Trabzon, Bursa, Şam, Kudüs gibi başça Osmanlı şehirlerinin fotoğrafları çekiliyor. Böylece o dönemin Anadolu'da ve Rumeli'deki yaşam biçiminin resim veya gravür gibi yollar dışında görsel olarak gerçek halleriyle belgelenmesiyle başlamış oluyor. Şimdi ilk fotoğrafçılar deyince pek çok isim var. Kaynaklarda çok sayıda isim geçiyor. Ama şunları da biliyoruz ki Osmanlı'nın içindeki bu işi meslek edinen ilk fotoğrafçılar özellikle Ermenilerden ve bazen Rumlardan çıkıyor. Onlar bu işi meslek ediniyorlar. Hatta turistler için çekilip kartpostal yapılan ilk fotoğraflarda da Hristiyan kadınlar Müslüman kıyafetleri giyip pozlar veriyorlar. Bu işin Müslümanlar tarafından da benimsenmeye başlanması çok daha sonraki yıllarda oluyor. Zaten İstanbul'daki ünlü fotoğrafhaneleri hatırlarsak, Seba Joalier, doğru okuyamadığımdan eminim ama kusura bakmasın dinleyicilerimiz, Abdullah Biraderler, Febus, Gülmez Biraderler gibi fotoğraf stüdyoları var benim notlarım arasında. Sonra neler oluyor Kansu? Biraz da sen devam et. Ben her şeyi anlatıp bitirmiş olmayayım. Evet, ben de Cengiz'e de anlatacak bir şeyler bırakıp hemen kalsın, evet. Kısacık şey yapayım. Sonrasında 2. Abdülhamit dönemi var. Sultan Abdülhamit fotoğrafa çok meraklı bir padişah. Onun döneminde Osmanlı coğrafyasının neredeyse tümü fotoğraflanmış. İmparatorluk sınırları içindeki şehirlerde camilerin, medreselerin, kiliselerin, kültür ve tabiat varlıklarının, sanayi tesislerinin, askeri binaların fotoğrafları çekiliyor. Fotoğraflarını çektiriyor Sultan Abdülhamit. Hatta bu fotoğraflarla hazırlattığı albümlerin bir kopyasını da ülkenin tanıtımı için Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye ettiğini biliyoruz. Albümlerin bir kısmının şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre Kütüphanesi arşivinde olduğunu da hatırlatalım. çekilen bu fotoğraflarla geniş imparatorluğu tanıyıp yönetmeye çalışan Abdülhamit bu sayede geride büyük bir arşiv de bırakıyor. Yıldız Sarayı fotoğraf albümlerinin bir kısmını İstanbul Üniversitesi kullanımı açmıştı. Meraklı olanlar bunları internetten de görebiliyorlar. Ayrıca yine bu dönemde saray fotoğrafçıları, hanedan üyelerinin fotoğraflarını çekiyor. Fotoğraf teknolojisinin de gelişmesiyle Osmanlı topraklarındaki tüm gelişmeler, siyasi olaylar, önemli kişiler hakkında fotoğraflar çekiliyor. Sultan Abdülhamit döneminden sonra basın fotoğrafçılığı da bir yavaş yavaş işin içine giriyor. Hatta savaş fotoğrafçılığı anlamında düşünürsek, Birinci Dünya Savaşı döneminde Harbiye Nezareti propaganda amaçlı fotoğraf albümleri de yayınlanıyor. Giriş bölümünü Cumhuriyet dönemiyle tamamlayalım. Fotoğrafa olan büyük merak Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam ediyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti yapılan devrim ve yenilikleri fotoğraflarla tanıtıyor. Basın artık çok daha fazla fotoğrafa yer verir hale geliyor. Ve profesyonel anlamda basın fotoğrafçılığı veya foto muhabirliği de ortaya çıkıyor. Evet. Vaziyet böyle. Bence epey bir özetledik. Artık Cengiz Kahraman'a sözü bırakabiliriz. Peki Cengiz, biz önce yabancılar gelip Osmanlı ülkesini fotoğraflıyor diye anlattık. Daha sonra kimler fotoğrafçılık yapıyor? Yani bu ilk seyyahlardan, ilk böyle konuklardan diyelim, bu topraklara misafir gelenlerden sonra ve daha kalıcı fotoğrafçılık, yani fotoğraf stüdyolarının açılması nasıl oluyor? İstersen sen de oradan devam et. Sizin de bahsettiğiniz gibi gezginlerin Osmanlı coğrafyasında fotoğraf çekmeye başlamaları fotoğrafın hemen bulunmasından kısa bir süre sonra oluyor ve İstanbul'a gelip fotoğraf çeken bazı profesyonel olduğunu düşündüğümüz, yani bu işten para kazandığını düşündüğümüz fotoğrafçılar geliyor ve tabii ki bu işten para kazanmak amacıyla geliyorlar. Yani hem buradaki insanların fotoğraflarını çekip onlardan para kazanmak amacıyla geliyorlar. Hem de çektikleri fotoğrafı özellikle Batı coğrafyasında satmayı amaçlayarak bu gezileri yapıyorlar. Bir süre sonra sizin de bahsettiğiniz gibi fotoğraf stüdyoları açılmaya başlanıyor. Özellikle İstanbul'da azınlık olarak tabir edebileceğimiz işte Ermeni, Rum asıllı fotoğraf meraklılarının veya bu işi ticari bir faaliyet olarak devam ettirmeyi düşünen insanların bu işe başladığını görüyoruz. Dolayısıyla da yani 1860'lardan sonra fotoğraf çektirmek amacıyla stüdyolara giden nadir insanlar olduğunu düşünebiliriz. Ama fotoğraf çektirmenin yaygınlaşması bir 20 sene falan sonra artıyor, hızı artıyor. Dolayısıyla da 1880'lerden sonra daha fazla talep olduğunu düşünebiliriz. Sadece bu fotoğraf çektirmek amacıyla stüdyoya gidenleri düşünmemiz çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bu çok yaygın bir ticari faaliyet olarak bir getiri getirmiyor. Dolayısıyla da bu fotoğrafhanelerin, fotoğraf stüdyolarının başka alanlarda da bu işten para kazanmayı düşünmeye başladığı dönem başlıyor. Dolayısıyla da özellikle yabancılara, turistlere veya işte yurt dışına İstanbul'un bir takım fotoğraflarını, manzaralarını çekip servis etmeye, satmaya başlıyorlar. Bunlar tabii ki arz talep meselesiyle düşünebiliriz. Yani müşteri daha oryantalist bir bakış açısıyla çekilmiş ürünler istiyor. Dolayısıyla da özellikle İstanbul'un diğer başka Bursa, İzmir, Edirne gibi şehirlerin fotoğrafları bu bakış açısıyla fotoğraflanmaya başlanıyor. Dolayısıyla stüdyoda çekilen fotoğraflarda da kullanılan modeller buna uygun olarak giydiriliyor ve çoğunlukla da üretilmiş, tasarlanmış, zihinsel olarak senaryosu daha önceden yazılmış bir takım fotoğraflar üretiliyor. Yani bu ilk dönem fotoğrafların aslında İstanbul'un gerçekliğini ya da sokaklarını yansıtmadığını ama daha çok İstanbul hakkındaki imajı tekrar çoğalttığını anlıyorum söylediklerinden. Evet, yani fotoğrafları incelediğinizde zaten özellikle işte o dönem fotoğraf çeken veya bu şehirde ve diğer başka büyük şehirlerde fotoğraf çekme imtiyazını almış olan fotoğrafhanelerin birbirine yakın ürünler ortaya koyduğunu görebiliriz. Bakış açıları, işte hangi açılardan çekilecek, nereleri evet. talep ediliyor. O yüzden de bu erken dönem üretilmiş fotoğraflarda benzer imgeleri, benzer bakış açılarını, hatta yani şeyi bile düşünebiliriz ya işte hani makinenin nereye konulacağını bile birbirlerine bakarak belki tespit ediyorlar. Çünkü yani istenilen ve bu işten para kazanmalarına imkan sağlayacak açılardan fotoğraflar üretiliyor. Evet. Peki saray fotoğrafçılığı diye bir şey var. Onu da sorayım kısaca. Bu saray fotoğrafçıları sadece sarayda mı fotoğraf çekiyorlar? Yani sarayda bunlar hani böyle kadrolu fotoğrafçı gibi hanedan fotoğraflarını çeken kişiler mi? Yoksa dışarıda da hiç çekim yapıyorlar mı? Bu bir imtiyaz. Demin de bahsettiğimiz gibi saray fotoğrafçısı olarak çalışan fotoğrafhaneler diğer meslektaşlarından her zaman bir adım önde. Şehirde fotoğraf çekmek için izin alma kolaylıkları var. Evet. Artı bu onlara bir prestij de getiriyor. Zaten kendi fotoğraflarında böyle bir durum varsa mutlaka belirtiyorlar. Yani şöyle bir şey olduğunu da düşünebiliriz. Yani insanlar fotoğraf çektirecekse öyle bir yerde işte saray fotoğrafçısı olarak tanımlanan bir fotoğrafçıda fotoğraf çektirmek onlara daha fazla sanki prestij sağlıyormuş gibi. Ya, markayı o zaman demek ki yani. Bir imaj. İmaj. Evet yani ama tabii ki yani şöyle bir şey olduğunu düşünmememiz lazım. İşte fotoğraf makinesiyle başka işte bu kadar yaygın bir şey değil tabii ki fotoğraf çekmek. Özellikle işte 1860'lardan sonra falan fotoğraf çeken meraklılar çoğalmaya başlıyor belki. Ama eline fotoğraf makinesi alan veya işte o zaman eline fotoğraf makinesi alma deyimi de biraz tuhaf olacak. Çünkü öyle bir kolaylık yok. Tripodla sırtına fotoğraf makinesini vuran demek. Yanında belki. Genellikle bir yardımcı o konuda taşıma konusunda destek olacak bir yardımcı olduğunu düşünebiliriz. Ama onların böyle bir istedikleri alanda, istedikleri şekilde fotoğraf çekme özgürlükleri ve imkanları yok. İzinli olmaları ve belki de izin verilmiş İstanbul'un yani güzelliklerini gösteren işte muhtelif yerleri çekmelerine izin var. Zaten o dönem çekilmiş fotoğraflara bakarsak hep aşağı yukarı benzer yerlerin çekildiğini, oralarda çok fazla fotoğraf çekildiğini, üretildiğini görebiliriz. Cengiz, burada tam da bu noktada benim de sorum var. Benzer yerleri dedim, benzer açılardan çekilmiş. Bunlarda bir takım ticari hesaplamalar olduğunu da söyledin. En çok fotoğrafçılar o dönem nereyi İstanbul'da örneğin? Biz İstanbul üzerine çalıştığımız için bu programda merak ediyoruz. İstanbul'da en çok nereleri fotoğraflamışlar? Ya da en popüler fotoğraf veren yerler diyelim nereleri? Yani şöyle düşünebilirsin. Boğaz'ın muhtelif semtleri işte Bebek, Kandilli gibi aklınıza gelebilecek Boğaz'daki çeşitli semtleri düşünebiliriz ama genel köyler diyelim. O zaman için köyler de diyebiliriz tabii ki. Günümüzde artık köy olarak tanımlayamayacağız tabii ki. O yüzden kafa karışıklığı evet. yaratmamak için öyle diyelim istersen. Ama yani benim gördüğüm tabii bu böyle bir hani istatistiki çalışma yok. İşte üretilmiş yani 40 bin fotoğrafın arasında işte 4 bin tane şurası falan gibi bir çalışma yok ama yıllarca fotoğraflara bakan birisi olarak benim gördüğüm genellikle Galata Köprüsü, Eminönü civarı, yani Karaköy, Ayasofya bölgesi. Ayasofya, Sultanahmet tabii ki yani dediğim gibi taleple de ilgili bunlar. Yani satmak amacıyla bu fotoğraflar çekiliyor. Yani şey gibi düşünme. Ya biz bu fotoğrafları çekelim, bir belge olarak geleceğe bir şeyler bırakalım gibi bir niyetle çekilmiş şeyler değil. Ticari bir faaliyet olarak bu özellikle şehir fotoğrafları çekiliyor. Dolayısıyla da hani genellikle de bazı mekanların, semtlerin, senin tabirinle köylerin çok fazla fotoğrafını göremeyiz. Veya işte benzer yerlerden çekilmiş veya işte ara sokakları göremeyiz. Çok fazla yani insanların olduğu veya işte sosyal hayatın gösterildiği şeyler çok fazla üretilmemiş. Bunlar belki... Evet, tam da onu soracaktım. Şöyle, evet. Tam da güzel bir yere geldin. Hani seninle beraber çalıştığımız zaman da Atlas Tarihi içinde yazdığı için Cengiz Kahraman, buradan dinleyicilerimize onu da hatırlatalım. Seninle beraber çalıştığımızda fotoğraflar arasında günlük yaşam koşullarını gösteren fotoğraflar çok az. Hatta daha da enteresanı, fotoğrafların çoğunda kadın görmek örneğin çok ekstrem bir olay. Yani çok nadiren karşılaştığımız bir şey. Ne zamandan itibaren günlük yaşam daha fotoğraflanır oluyor, kadınlar daha görünür hale geliyor örneğin yaşamın içinde? Bence bu ikinci meşrutiyetin getirdiği o özgürlük ortamı sonrası olan bir şey. Ama hani kadınların çok fazla fotoğraf çektirmesi veya işte stüdyoya gidip fotoğraflar rahatlıkla çektirmeleri falan bence hani bir 10 yılda falan daha bekliyor. 1920'lerden sonra düşünebiliriz. Evet. Diye tahmin ediyorum. Tabii ki hani bu foto özellikle stüdyolara gidip fotoğraf çektirenlerin ayrıcalıklı bir kesim olduğunu, büyük bir bölümünün de yani Osmanlı coğrafyasında yaşayan Hristiyanlar olduğunu düşünebiliriz. İlk Müslüman kadınlarının belki fotoğraf çektirmesini ne zamandan itibaren fotoğraf çektiriyor diye sorabiliriz. Onlar da daha çok bürokrat veya işte devlet kademesinde yer alan veya işte daha yüksek eğitimli, daha kaymak tabakadan olan insanların arasında böyle fotoğraflar çektirenler var. Yani fotoğrafın yaygınlaşması aslında 1920'lerden sonra başlıyor. Yani özellikle şeylerin de Cumhuriyet sonrası gazete ve dergilerin de fotoğraf evet. kullanmaya başlamasıyla yani bu işe meraklılar fotoğraf çektirip gazete ve dergilere yayınlanması için göndermeye başlıyor. Tabii fotoğraf bir süre sonra sadece yani bir hatıra olarak değil, bir ihtiyaç olarak da insanların hayatına girmeye başlıyor. Cengiz, evet. Yani Cumhuriyet döneminden bahsetmeye başladım. Belki oraya sıçrayabiliriz. Kansu'da müsaade ederse bir kartpostallar bahsine de değinecektik ama vakti de değerli kullanmak için. Evet, evet, senin, tabii, tabii. Senin çünkü çalışma alanın da özellikle basın fotoğrafçılığı ve Cumhuriyet dönemi dediğimiz zaman da yani hem stüdyoda hem basın fotoğrafçılığında bir yeni bir dönem, yani bir çoğalma görüyoruz şimdi az önce de söylediğin gibi. Bu dönemde, bu dönemin öncü isimleri kimler? Bu insanları ne kadar tanıyoruz? Biraz bize onlardan bahseder misin? Onları da analım bu programda. Tabii şimdi basın fotoğrafçılığı veya foto muhabirliği dediğimiz şey kadrolu olarak bu işten para kazanarak bir gazete veya dergide çalışıyor olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bir de biraz önce bahsettiğimiz fotoğraf stüdyolarının para kazandığı bir diğer alanda bu basına, yani yurt dışına da fotoğraf servis ediyorlar. Buradaki basına da fotoğraf servis ediyorlar. Dolayısıyla yani bugüne kadar bilinen Ferit İbrahim İktam gazetesinde 1914'te kadrolu olarak çalışmaya başlıyor ve zaten 001 numaralı ilk foto muhabiri kimliğini alıyor. Ama aynen. Öncesine baktığımızda haklarında çok fazla bilgi sahibi olamadığımız bazı fotoğrafçıların veya foto muhabirlerinin olduğunu görüyoruz. Örneğin resimli kitapta ismine sıklıkla rastladığımız Kenan Bey var. Onun da bir foto muhabiri olduğunu düşünebiliriz. Hatta Ferit İbrahim anılarında kendisiyle yapılmış bir söyleşide Kenan Bey'den bahsediyor. Daha, yani orada fotoğraf çekmeye başladığında resimli kitap ve diğer birkaç bir dergi. Bir de bir Kenan Bey varmış yani. Evet. Evet, yani hakkında henüz çok fazla bilgi sahibi olamadığımız ama o dönemin dergilerini karıştırırken ismini gören meraklıların oğlu bir Kenan Bey var. Ama bu özellikle aksi söylenmediği müddetçe Ferit İbrahim'in ilk yani bir gazetede çalışıp o işten para kazanan ilk foto muhabiri olduğunu kabul edebiliriz. Zaten Ferit İbrahim bu işi yıllarca devam ettiriyor. Sonra yani Cumhuriyet'in ilanından sonra ise bir kuşak geliyor. Yani işte Namık Görgüç, Faik Şehir, Mişahenk, Ali Ersan, Cemal Işıksel, Cemal Göral, Selahattin Giz gibi isimlerin olduğu bir foto muhabiri kuşağı geliyor. Ve onlar bu işi çok nitelikli bir şekilde yapıyorlar ve sadece kendi çalıştıkları gazeteler de değil, dönemin dergilerine de fotoğraf çektiklerini veya servis yaptıklarını görüyoruz. Yani özellikle o dönem üretilmiş ve bugün bizim bakıp keyif aldığımız fotoğrafların büyük bir çoğunluğunu bu 8-9 çekiyor. Kişi çekiyor. Evet. Peki foto muhabiri dedin. Tabii bu programda onu da anmamak olmaz. Ara Güler de kendisini hep bir foto muhabiri olarak tanımladı. Çünkü tabii, foto muhabiri zaten. Evet, foto muhabiri. Biz onu her ne kadar büyük bir sanatçı olarak daha çok tanımladık, bildik, öyle yaygınlaştı. Ama dediğin gibi Ara Güler aslında İstanbul'un modernleşmesinden hemen önce pek çok güzel fotoğraf çekip bugüne bıraktı. Hatta birazcık da bizim... Cem, şöyle bir şey söyleyebilirim. Ara Güler foto muhabiri olmasaydı, evet, bugün bizim keyifle baktığımız çoğu fotoğrafı çekemezdi. Evet. Yani fotoğrafçı dediğinle foto muhabiri dediğin arasındaki fark çok belirgin burada. Ara Güler gerçekten 50'li yıllardan itibaren çektiği fotoğraflar çoğu incelendiğinde hayat mecmuası için çekilmiş, şehrin sosyal hayatıyla, önemli insanlarıyla yapılmış söyleşilerden bugüne ulaşan fotoğraflardır. Belki o bilinçle foto muhabirliğine devam ediyor. Çünkü Ara Bey sonra yurt dışından çok fazla talep geliyor, ajanslarla çalışıyor. Yani Ara Güler her zaman bir foto muhabiridir ama insanların kafa karışıklığı burada devreye giriyor. Fotoğrafçıyla foto muhabiri arasında nitelik olarak bir fark olduğunu düşünüyorlar. Sanki fotoğrafçı bir sanatçı ve daha nitelikli işler üretiyor. Foto muhabiri bir zanaat icra ediyormuş gibi düşünüyorlar. Bence iyi foto muhabiri sanatçıdır zaten. Bizim biraz önce bahsettiğimiz ilk kuşak, Cumhuriyet'in ilk kuşak foto muhabirlerinin hepsi bence birer fotoğraf sanatçısı da ama bu niyetle zaten çalışmıyorlar. Bize dönemi anlatacak son derece güzel, nitelikli fotoğraflar bırakıyorlar. Çünkü foto muhabiri eğer iyi fotoğraf çekememişse zaten o bizim hiçbir zaman işimize yaramayacak ve mesleğine devam edemeyecek demektir. Dolayısıyla Ara Güler foto muhabiri olduğunu her zaman altını çizerek söyledi. Bu da bence hani bir açık gönüllü ben fotoğraf sanatçısı değilim demek değil. Foto muhabirliğin ne kadar önemli olduğunu tabii tabii doğru söylüyorsun. O her zaman foto muhabirliğini gururla taşıdı ve bunun altını çizdi ve buna işaret etmek istedi. Senin bunu söylemen gayet güzel oldu, doğru oldu. Ara Güler'i de andık. Yavaştan programı da kapatmak lazım tabii Cengiz Kahraman. Sana bir çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Daha kim bilir konuşacak neler var. Ama konuşmak yerine biz Açık Radyo dinleyicilerini senin en son açtığın sergiye davet ederek sözümüzü tamamlayalım. 10 Kasım'da açtınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim'deki sergi salonunda. Cengiz Kahraman'ın küratörlüğünde hazırlanan Atatürk sergisi var. Burada da Kahraman'ın kendi arşivinden, aynı zamanda muazzam bir fotoğraf arşivcisi, bir kısmı İstanbullu sanatseverlerle, fotoğraf meraklarıyla, Atatürk'ü merak eden ve sevenlerle buluşuyor diyerek ben sözümü... Cem, orada bir ek yapabilir miyim? Yapabilirsin. Tabii tabii. Bu bahsettiğimiz sergi Atatürk Fotoğraflarının Hikayesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından üretilen bir kitabın sergisi. Demin bahsettiğimiz foto muhabirlerinin çektiği Atatürk fotoğraflarının hikayesi. 18 Harika. Fotoğrafçı ve foto muhabirinin çektiği işlerden fotoğraflar var. Dolayısıyla yine bu 18 kişiyi, sergiyi gezenler kısa da olsa kimlikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bugün hiçbirisi hayatta olmayan bu basın emekçilerini almış olacaklar. Peki, çok teşekkürler. Peki. Kansu, söz sende. Evet, şimdi programın bu bölümünde alfabetik olarak gideceğimiz İstanbul Ansiklopedisi maddemiz var. D harfinden devam ediyoruz. D harfinden maddemiz dayı yürüyüşü. Reşat Ekrem Koçu hocamız ne yazmış İstanbul Ansiklopedisi'nde bu madde için? Oradan okuyalım. Dayı revişi veya yürüyüşü, Osmanlı İmparatorluğu'nda garp uçakları diye anılan Şimali Afrika'da Akdeniz kıyısı boyunda Trablusgar, Tunus ve Cezayir eyaletlerinde yerleşmiş ve hepsi Anadolu ve Rumeli Türklerinden olup geçen asra kadar da aralarında Türkçe konuşa gelmişler. Büyük İmparatorluğun deniz akıncıları olan korsan gemicilere yiğit anlamında dayı denilirdi. İstanbul'da da tersaneli şehbazlara, yeniçerilere halk aynı anlamda dayı diye hitap ederdi. Pazusuna, pençesine, bıçağına güvenip vuruculuk, kırıcılık, yiğitlik taslayanlara, muhitlerini haraca kesme yollarına sapanlara da bu isme nispetle ve tehsil yollu kabadayı denile gelmiştir. İstanbul halkı ağzında salına salına, kol sallayarak, topuk vurarak, alımlı çalımlı yürüyüşe de dayı revişi, dayı reftarı, dayı yürüyüşü demiş. İstanbul'un ayak takımı gençleri, yeniçeriler, tersaneliler vesaire asker ocaklarına mensup delikanlılar arasında dayı yürüyüşü 18. asırda ve bilhassa 19. asrın ilk yarısında Yeniçeri zorbalığının İstanbul'u kasıp kavurduğu devirde de pek revaçtaydı. Evet, maddemiz böyle. Programımız da burada sona eriyor. Cengiz Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopediden E maddesiyle programa devam edeceğiz. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.